Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 27 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych, Witold Sobociński, spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępia Rosję za incydent w Cieśninie Kerczeńskiej. Zwolnienia lada dzień będą obowiązkowe. Lekarze rodzinni obawiają się problemów technicznych. Dziś o 15 na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbędzie się pogrzeb jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych, Witolda Sobocińskiego, który kilka dni temu zmarł w wieku 89 lat. Wcześniej o 13 zostanie odprawiona msza święta w kościele Wizytek na krakowskim Przedmieściu. Witold Sobociński był autorem zdjęć m.in. do Frantic Romana Polańskiego, Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy czy Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa. Współpracował także m.in. z Jerzym Skolimowskim, Piotrem Szulkinem, Krzysztofem Zanussim i Andrzejem Żuławskim. Większość członków Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiła Rosję za zatrzymanie trzech ukraińskich okrętów koło Cieśniny Kerczeńskiej, gdy próbowały wpłynąć na Morze Azowskie. Obie strony wezwano do rozwiązania konfliktu poprzez dialog i negocjacje. Wcześniej Ukrainę w tym sporze poparła Komisja Europejska i NATO. W podobnym tonie wypowiedział się sekretarz stanu USA Mike Pompeo. W wydanym oświadczeniu ocenił, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe. Wezwał też Moskwę do zwrotu okrętów. Z powodu incydentu ukraińskie władze zatwierdziły stan wojenny, który ma obowiązywać od środy. To nie oznacza zamknięcia polsko-ukraińskiej granicy, uspokaja konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk. Także studenci z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, nie muszą w tej chwili wracać do ojczystego kraju. Polacy, które studiują w Ukrainie, spokojnie mogą dalej uczyć się. Ten wojenny stan dlatego, żeby być gotowym do tego, jak Rosja zacznie szerokomasztabną taką wojnę. Ale to nie znaczy, że jest, państwo będzie zamknięte. Państwo będzie otwarte. Jakby była mobilizacja, no to wtedy oczywiście, kto powinien być w wojsku, to powinien by wrócić do kraju. Teraz o tym nie mówimy. Spokojnie, kto pracuje, to kto studiuje. Dalej będą pracować, będą studiować normalnie. Jedyne, że na granicach, co może być, powiedzmy tak, dokładnie będą coś sprawdzać, kto jedzie, gdzie jedzie, to tyle i tyle. Stan wojenny ma obowiązywać przez miesiąc. Kolegium Lekarzy Rodzinnych obawia się o wprowadzenie e-zwolnień. 1 grudnia wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi zwolnienia będą mogły być wystawiane tylko w formie elektronicznej. Zdaniem medyków przeszkodą będą problemy techniczne, takie jak brak internetu czy przerwy w dostawie prądu. Michał Sutkowski, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych, mówi, że z takimi utrudnieniami lekarze mają do czynienia na co dzień. Największy problem jest właśnie z pewnymi technicznymi rzeczami, z kłopotami wystawiania ich na wizytach domowych i z kłopotami, kiedy system będzie się zawieszał, będzie serwisowany, nie będzie do niego dostępu. Pracujemy pod ogromną presją. Tak naprawdę mamy pacjenta na 5 minut. Jeżeli ja z jakimś pacjentem z powodów tylko technicznych stracę 10 minut, to nie wykorzystam tego dla innych pacjentów i to jest źle. Swoje wsparcie dla lekarzy przy przejściu z systemu papierowego na elektroniczny oferuje ZUS. W najbliższą sobotę w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lekarze będą mogli korzystać z konsultacji dotyczących wystawiania zwolnień, tłumaczy rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. W piątek 30 listopada nasze placówki do godziny 18 będą świadczyć pomoc wszystkim medykom chętnym do zapoznania się z systemem e-zwolnień. Również w sobotę będzie to dzień pracujący dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nasze sale obsługi klienta będą czynne w godzinach 9-13 i będą obsługiwały wszystkich zainteresowanych e-zwolnieniami. Od 1 grudnia zwolnienia papierowe będą dopuszczalne jedynie w sytuacjach wyjątkowych, na przykład w razie awarii systemu informatycznego. Brytyjska premier Theresa May przeprosiła w parlamencie za swoje słowa o unijnych imigrantach. Ponad tydzień temu powiedziała, że po Brexicie nie będą oni mogli już wskoczyć do kolejki przed imigrantami z innych państw. Teraz atakowana przez jedną z posłanek wycofała się z tego określenia. Chodzi o te słowa. Nie będzie już tak, że obywatele Unii, niezależnie od oferowanych przez siebie umiejętności, będą mogli wskoczyć do kolejki przed inżynierów z Sydney czy informatyków z Delhi. Dziś interwencja Filipy Whitford ze Szkockiej Partii Narodowej. W zeszłym tygodniu premier obraziła ponad 3 miliony obywateli Unii, ponad 150 tysięcy, tak jak mój niemiecki mąż, pracuje w służbie zdrowia. Poczuli się odrzuceni, mimo że przez lata opiekowali się nami, gdy byliśmy chorzy. Czy premier wykorzysta tę sposobność, by przeprosić za swe nieprzemyślane i obraźliwe słowa? Yeah. Owszem, odpowiada Theresa May. Nie powinnam była użyć takiego języka. Od początku mówiłam, że prawa unijnych obywateli traktuję jako kwestię kluczową. Jednocześnie premier powtarza główną tezę sprzed tygodnia. Reforma prawa imigracyjnego jest potrzebna. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, miejscami we wschodniej i południowej części kraju słabe opady śniegu, a na Pomorzu Wschodnim również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na obszarach podgórskich oraz krańcach południowo-wschodnich do 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. No i kolejny tydzień za nami. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynajmy nasze nocne spotkanie w programie PS. Zaczął Devendra Banhart, króciutki utwór Golden Girls, bo przypomniało mi się dzisiaj, jak bardzo lubię od tego utworu zaczynać audycje, wieczory, czy też nawet potańcówki, no bo jakoś tak pasuje zawsze. Jest obietnicą, jest idealnym wstępem do czegoś więcej. A to już Nicolas Jar, który rozwinął to więcej i wprowadził także wątek kobiecy, który teraz z wielką przyjemnością chciałabym przez najbliższe minuty na antenie Trójki kontynuować, bo kobieta w mojej głowie ma ostatnio na imię Rosalia. To w ogóle jest moje ulubione imię, ale kiedy połączymy je z Rosalią z Barcelony, która ma na koncie dwie płyty, a ta druga brzmi tak wspaniale, to robi się po prostu bajecznie. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Pensarte malamente. Sí, sí. Yo Rosalia razy dwa ze swojej drugiej płyty, która ukazała się w listopadzie. To jest album, do którego będziemy wielokrotnie wracać i myślę, że nie tylko podczas naszych nocnych spotkań. Bardzo intrygująca fuzja pomiędzy tym, co tradycyjne, a tym, co nowoczesne. Nowoczesność to oczywiście elektronika i możliwość zapętlania i produkowania muzyki, a tradycja to flamenco, którym Rosalia nasiąkała od dziecka, tańcząc, śpiewając, wyrażając siebie, bo przecież flamenco to jest po prostu sposób na życie i jednocześnie sposób na wyrażanie, opowiadanie o sobie. Bardzo intrygująco realizuje się to podczas występów na żywo. Widziałam to na razie tylko w internecie i bardzo ostrzę sobie zęby na to, aby Rosalię spotkać na żywo, usłyszeć ten rytm wystukiwany, wyklaskiwany przez tancerzy i towarzyszących jej muzyków, no i zobaczyć ją w akcji, bo wydaje się niezwykle szczera w tym, co robi, szczera w swoim podejściu do przetwarzania tradycji, bardzo intrygująca. Na razie mówimy Rosalii do usłyszenia, a raz jeszcze zapraszam pana, który nazywa się Nicolas Jar. you're blind, you're so alone. Oh baby, then you're home. Find yourself, you find yourself a home. Just close your eyes and baby, you blind yourself all alone. Blind yourself at home. Nicolas Jar wystąpił w podwójnej roli, bo przypomniałam jego utwór zatytułowany Marco, ale także to właściwie za każdym razem mój komputer przypomina, kiedy tylko zbłądzę w te strony, gdzie trzymam utwory Nicolasa Jara, że Nicolas ma na swoim koncie tak wiele wspaniałych remiksów dla innych artystów. Postanowiłam przypomnieć dziś w nocy ten dla Ellen Alien, a tytuły i wykonawców tradycyjnie zapisuję cały czas na bieżąco na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam jest taka zakładka audycje. Nazwa programu to PS. Można zaglądać i można sprawdzać. Tym bardziej, że teraz całej czwórki nie przedstawię, bo to czterech panów, którzy zebrali się ponad granicami. Połączyła ich muzyka. Nagrali wspaniałą płytę, z której podbieram jeden utwór z mantrą w tytule. Thank you. Zimpel i Zemler to część polska, część zagraniczna do doczytania, a cała płyta do przesłuchania, wspaniała współpraca sprzed kilku lat, instrumenty, które gadają, no i muzycy, którzy ewidentnie porozumieli się ponad wszystkim. Ponad wszystkim albo grając o wszystko, czasami intrygujące płyty rozwijają się na żywo podczas koncertów. Na szczęście bywają takie momenty, w których te świetne koncerty są rejestrowane i tak też wydarzyło się w przypadku zespołu Niechęć. Myślę, że niektórzy słuchacze programu PS znają ten zespół. Niechęć wspólnie z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice wydali płytę, która jest zapisem koncertu w jazz klubie Hipnoza w Katowicach, co jasne. Teraz do tego klubu razem z Niechęcią i razem z ich muzyką w wersji na żywo zajrzymy. Brother, this isn't all know what I'm seeing in the darkness. Now I'm seeing darkness, and then I see a darkness. Did you know how much I love you? It's a hope that somehow you can save me from this darkness. No i kto to się dołączył do niechęci? Do niechęci dołączyła się raz jeszcze Rozalia, ale to było nagranie z pierwszej płyty. Pierwsza płyta Rozalii, bo ma na koncie dwie. Ta druga to jest właśnie łączenie elektroniki z flamenco, a ta pierwsza była bardziej tradycyjna. Towarzyszył jej producent i gitarzysta i głos Rozalii na debiutanckim albumie oplatany był właśnie klasycznie brzmiącą gitarą. Bardzo ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie, kiedy się porówna te dwie płyty. Też ciekawie te dwa zespoły, czy też tych dwóch wykonawców połączyło się na naszej antenie. Ostatnie słowo, które Rozalia wypowiedziała, to było słowo darkness, ciemność. No więc ja teraz tę ciemność rozjaśnię. Oto nowy artysta, na którego wpadłam całkiem niedawno. Portugalczyk, który jako swoje miejsce na ziemi wybrał Hamburg.